د درز کفر د ظلم زور د درد جانم د کوند یتیمان بوډا پلرونه می قبول کړه اهو نمی قبول کړ فریادو نمی قبول کړ اهو نمی قبول کړ فریادو نمی قبول کړ ای ماست نازوال تو سوالو نمی قبول کړ اهو نمی قبول کړ فریادو نمی قبول کړ اهو نمی قبول کړ فریادو نمی قبول کړ دا پور تشین اسمان دی چل چای ویر نشه دا پور تشین اسمان دی چل چای ویر نشی دا پور تشین اسمان دی چل چای ویر نشی دا پور تشین اسمان دی چل چای ویر نشی شاهد په مظلوم یاد شن اسمانو نمی قبول کړه اهو نمی قبول کړه فریادو نمی قبول کړه اهو نمی قبول کړه فریادو نمی قبول کړه ای ماست نازوال تو سوالو نمی قبول کړه اهو نمی قبول کړه فریادو نمی قبول کړه اهو نمی قبول کړه فریادو نمی قبول کړه پښوندو کې موسکا دے ټول عالم لته غتر کړ پښوندو کې موسکا دے ټول عالم لته غتر کړ پښوندو کې موسکا دے ټول عالم لته غتر کړ پښوندو کې موسکا دے ټول عالم لته غتر کړ لګ نور لورا وکړه میلاتو نمی قبول کړه اهو نمی قبول کړه فریادو نمی قبول کړه اهو نمی قبول کړه فریادو نمی قبول کړه ای ماست نازوال تو سوالو نمی قبول کړه اهو نمی قبول کړه فریادو نمی قبول کړه اهو نمی قبول کړه فریادو نمی قبول کړه په غیږه د رحمت کې مې د ټول کړه در په دریم په غیږه د رحمت کې مې د ټول کړه در په دریم په غیږه د رحمت کې مې د ټول کړه در په دریم په غیږه د رحمت کې مې د ټول کړه در په دریم مهجور يم بيدي دان سلامون مي قبول كلا اهو نمي قبول كلا فريادون مي قبول كلا اهو نمي قبول كلا فريادون مي قبول كلا ای ماست نازوال تو سوالون مي قبول كلا اهو نمی قبول کړه فریادو نمی قبول کړه اهو نمی قبول کړه فریادو نمی قبول کړه یو ټینګ دوامدارا غیږ وکړه مستغنی تا یو ټینګ دوامدارا غیږ وکړه مستغنی تا یو ټینګ دوامدارا غیږ ورکړه مستغنی تا یو ټینګ دوامدارا غیږ ورکړه مستغنی تا